geçemem bebeğimsin. Senden hiç kopamam, ayrı yaşayamam. Sen benim meleğimsin. Sen benim her şeyim, kaderim, güneşim. Vazgeçemem bebeğimsin. Aşk mıdır böyle? Hep seni ararım, hasretinle yanarım. Dayanılmaz aşk mıdır böyle? Sabrettim olmadı, tahammül kalmadı. Ne yapayım söyle? Payım söyle. Senden hiç kopamam, ayrı yaşayamam. Sen benim meleğimsin. Sen benim her şeyim, kaderim, güneşim. Vazgeçemem bebeğimsin. Senden hiç kopamam, ayrı yaşayamam.